ہمارے پیر و مرشید کا جشن ولادت ہے 26 رمضان المبارک. تو ماشاءاللہ ان کے ہم پر بے حد احسانات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ ان کے ذریعے اس وقت ہزاروں نہیں لاکھوں آقا کے امتیوں تک سنتیں پہنچی ہیں اور نیکی اور پرہیزگاری کی طرف وہ آئے ہیں. تو الحمدللہ آج ہم ان کا جشن ولادت منا رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا. جشن ولادت امیر اہل سنت, جشن ولادت امیر اہل سنت, جشن ولادت امیر اہل سنت, اتار کا امام, اتار کی داڑھی, اتار کی زلفیں, اتار کا کرتا, اتار کا کرتا, مرحبا, اتار کی تحریر, مرحبا, اتار کی تقریر, مرحبا, اتار کا بیان, مرحبا, اتار کا چہرہ, مرحبا, اتار کا چہرہ, مرحبا, مسلک تو مرحبا, مرحبا, اے پیاری پیاری مرحبا, اتار کی تحریر, مرحبا, پیاری پیاری مرحبا, اتار کے کرتا, مرحبا, اتار کا کرتا, مرحبا, اتار کا کرتا, مرحبا, اے پیارا پیارا مرحبا, بیٹھا تیرا کلام ہے, تجھے سلام. عاشقان رسول، عاشقان عطار، نیت کر لیجئے آج 26ویں شریف ہے انشاءاللہ، سر پہ امامہ، رخ پہ داڑھی، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں، انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، آپ سب کو 26ویں مبارک۔